महाभारत वन पर्व अष्टमोध्याय। व्यास जी का धृतराष्ट्र से दुर्योधन के अन्याय को रोकने के लिए अनुरोध। व्यास उवाच धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ निबोध वचनम मम वक्षामि त्वां कौरवाणां सर्वेषां हितमुत्तमम्। व्यास जी ने कहा महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समस्त कौरवों के हित की उत्तम बात बताता हूँ। न मे प्रियम महाबाहो यद्गता पांडवावनम निकृत्या निकृतास्यैव दुर्योधन पुरोगमयी। महाबाहो पांडव लोग जो वन में भेजे गए हैं यह मुझे अच्छा नहीं लगा है, दुर्योधन आदि ने उन्हें छल पूर्वक जुए में हराया है। ते स्मरंत परिक्लेशान वर्षे पुण्य त्रयोदशे विमोक्षन्ति विषम क्रुद्धा कौरवे ये सो भारत। भारत वे 13वां वर्ष पूर्ण होने पर अपने को दिए हुए क्लेश याद करके कुपित हो कौरवों पर विष उगलेंगे, अर्थात विष के समान घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। तदयम किम नु पापात्मा तो पुत्र सुमंदधे पांडवान् नित्य संक्रुद्धो राज्य हेतु जिकांसती। ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा यह पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र क्यों सदा रोष में भरा रहकर राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है। वार्यताम साध्वयम् मूढ़ श्रमं गच्छति ते सुतः वनस्थान तानयम् हन्तुम् इच्छन् प्राणान् विभोक्षति। तुम इस मूढ़ को रोको, तुम्हारा यह पुत्र शांत हो जाए, यदि इसने वनवासी पांडवों को मार डालने की इच्छा की तो यह स्वयं ही अपने प्राणों को खो बैठेगा। यथा हे विदुर प्राज्ञो यथा भीष्मो यथा वयम यथा कृपश्च द्रोणस्य तथा साधुर भवानपि। जैसे ज्ञानी विदुर भीष्म मैं कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य हैं वैसे ही साधु स्वभाव तुम भी हो। विग्रहो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हित अधर्म्यम अयशस्यम च महाराजन प्रतिपद्यताम। महाप्राज्ञ स्वजनों के साथ कलह अत्यंत निंदित माना गया है, वह अधर्म एवं अयस बढ़ाने वाला है, अतः राजन तुम स्वजनों के साथ कलह में न पड़ो। समीक्षा यादृशी यस्य पांडवान् प्रतिभारत उपेक्षमाणा सा राजन महान्तम् अनयम् स्पृशेन। भारत पांडवों के प्रति दुर्योधन का जैसा विचार है, यदि उसकी उपेक्षा की गई उसका समन न किया गया तो उसका वह विचार महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है। अथवा यम सुमंदात्मा वनम गच्छत ते सुत पांडव सहितो राजन एकवेवा सहायवान। अथवा तुम्हारे यह मंदबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायक को लिए बिना पांडवों के साथ वन में जाए। तथा संसर्गज स्नेह पुत्रस्य तव पांडव यदि कृत कार्योद्य भवे त्वं मनुजेश्वर। मनुजेश्वर वहाँ पांडवों के संसर्ग में रहने से तुम्हारे पुत्र के प्रति उनके हृदय में स्नेह हो जाए तो तुम आज ही कृतार्थ हो जाओगे। अथवा जायमानस्य यच्छीलम् अनुजायते श्रूयते तन्महाराज नामृतस्यापसर्पति कथम वा मन्यते भीष्मो द्रोणोऽथ विद्रोपि वा भवान् वात्र क्षमं कार्यं पुरावोऽर्थोऽभिवर्धते। किंतु महाराज जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है वह दूर नहीं होता, भले ही वह वस्तु अमृत ही क्यों न हो। यह बात मेरे सुनने में आई है, अथवा इस विषय में भीष्म द्रोण विदुर या तुम्हारी क्या सम्मति है। यहाँ जो उचित हो वह कार्य पहले करना चाहिए, उसी से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। इति श्री महाभारते वन परमड़ि अरण्य परमड़ि व्यासवा के अष्टमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में व्यासवाक्य विषयक 18वां 8वां अध्याय पूरा हुआ।